szkolny. To nie Bon Jovi, Myslowi czy jakiś Bregowicz. Wiesz o tym ty i twój automobil. Nic nie obchodzi mnie czy górniak będzie na fali. Kto kasi figuzy, robi makijaż pięściami, na którym Orlenie po pachy w gówno wpadła mucha. Komu wskoczyły do łóżka Joanna i Marta Krupa, która powaluta skurwysynów z buta. Witam maszyna po szynach, toczy się jak siostry. Grycam, żadne top trendy z podwórka. Mam wilczy bilet, nie rozkminiam kto ma większe cycki. Górski czy siwiec, miejska legenda do sedna. Na majku rzeźnia pewniak i chociaż mam talent, wśród mi wiem, gdy widzę foremniak. Jak słyszysz kuca, twoja sztuka klęka, świat spłonie, jak na placu zbawi się latęcza. Niech hajsa w wersji jest dla nas walutą. Od ciebie klepie tylko ostra do pieluchą. To trotylu, pieprzone kilotony TNT. Gotowi, gotowi. Ki od szoty w dziubsko tym co nie. To głośniejsze jest niż bomby. Bomby, bomby. Nikt nie mówi tu o drobnych, zapomnij. My jak krasz to miliony. Miliony. Głośniki wyciągnijcie z domów, to nie rytmy bossanowy. Nie churwo się balkony. Musisz wiedzieć, nikt tu nie chodzi w lewisach, 501 i wszyscy pierdolą Bilbo Bagginsa. My potrafimy kilka dni dawać w panika. Hajs czeszemy grabiami jak trawnik. Nie nawijamy z psami nawet Wigilię. Kondomy idą w koszty reprezentacyjne. Ze spokojem nie do twarzy nieraz w tarapatach. Rozsypane wersy pichliryczne geomanta. Mam beat, mam słowa, mam pod stopami ziemię. Zbieram i układam w szereg gorące kamienie. Mazowiecki sypnąć puną, grubą kreskę kładę chuja na rok, na pop i na ślub kwaśniewskiej. Ty nie bądź dzieckiem, nie napina jak na chuju żyła. Niech Czesław śpiewa, a Nergal wącha mu kija. Fakt może to nie tak, może nie w porę. Złoto dla zuchwałych, reszta wisi kalafiorę. To trotylu, pieprzone kilotony TNT. Gotowi, gotowi. Ki od szoty w dubsko tym co nie. To głośniejsze jest niż bomby. Bomby, bomby. Nikt nie mówi tu o drobnych, zapomnij. My jak krasz to miliony. Miliony. Głośniki wyciągnijcie z domów, to nie rytmy bossa nowy. Nie churwo się balkony. Zły los, jak macocha spychał nas w tarapaty. Z brudnych podwórek, niechciane dzieciaki. Na moim ciele ciernie życia końce. Wiesz, mój ojciec kiedyś był Rolling Stonesem. Słuchał Pink Floydów, Beatlesów, Elvisa. Dziś ma w głośnikach JWP, HD i picha. Wysokooktanowy syf, już leci iskra. Kariery nikt nie robi na dupie i cyckach. Jak Marta Wierzbicka, nie może wygodnie. Nikt z nas nie szoruje, bebechem podnie. Temperatura rozpierdala słupki rtęci. Łza wokół się kręci, zakazane piosenki. Żaden kawior, szampan, tylko woda, kreski. Notatki z podziemia, Fiodor Dostojewski. Muzyka, wynik, proste równania. Tylko ja mam klucze do jej majtek i mieszkania. Tu trotylu, pieprzone kilotony TNT. Gotowi, gotowi. Ki od szoty w dubsko tym co nie. To głośniejsze jest niż bomby. Bomby, bomby. Nikt nie mówi tu o drobnych, zapomnij. My jak krasz to miliony. Miliony. Głośniki wyciągnijcie z domów, to nie rytmy bossa nowy. Nie churwo się balkony.